din pala. Wala na nang hahanapin pa. At ikaw din pala ang hanap ko, pangarap ko. Nasa'yo din pala, minamahal din naman kita. At ikaw din pala sa puso ko, pag-ibig ko. Nasa'yo din pala. Binubulong sa dami ng pipilian dyan. Ako ang iyong nagustuhan. Hindi ko pa maamin nung bigla kang magtapat. Kung pwede lang sabihin na sa'yo din ang lahat. Nasa'yo din pala. Wala na nang hahanapin pa. At ikaw din pala ang hanap ko, sa'yo din pala, minamahal din naman kita. At ikaw din pala sa puso ko, pag-ibig ko. Nasa'yo din pala. Alam ko na ikaw lang yan. Bakit sa panaginip umaga't magtamag? Palaging nasa isip na sa'yo din ang lahat. Nasa'yo din pala. Wala nang hahanapin pa. At ikaw din pala ang hanap ko, pangarap ko. Nasa'yo din pala. Minamahal din naman kita. At ikaw din pala sa puso ko, pag-ibig ko. Nasa'yo din pala. Sa'yo din pala.